Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, już po 17:00. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 12 dzień maja jest piątek, a przed nami serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Prokuratura chciała dożywać, a sąd wymierzył 10 lat więzienia za skatowanie na śmierć 2-letniego dziecka. W radiowozie terminal, więc za drogowe wykroczenie będzie można zapłacić kartą, być może już w wakacje. Po rozwodzie nie trzeba będzie już utrzymywać żony czy męża. Taki obowiązek był we Włoszech i właśnie został zniesiony. Nie dożywocie, jak chciał prokurator, 10 lat więzienia. Taką karę wymierzył sąd 22-letniemu Patrykowi K. za śmiertelne pobicie dwulatka. 2 lata temu matka zostawiła dziecko pod opieką swojego partnera. Mężczyzna uderzał chłopca tak mocno, że ten stracił przytomność. Dziecko trafiło do szpitala. Po miesiącu zmarło. Prokuratura oskarżyła Patryka K. o zabójstwo. Sąd uznał jednak, że było to pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Zarzucił mu także znęcanie się nad 2-letnim dzieckiem. Sędzia Janna Kuźmicka z Sądu Okręgowego we Włocławku argumentowała. Co przemawia za przyjęciem takiej kwalifikacji prawnej? Otóż opinia biegłego podaje, że w momencie, kiedy oskarżony uderzał dziecko, to stosował średnią siłę. Również zachowanie oskarżonego po utracie przytomności przez dziecko. Oskarżony klepał dziecko, próbując dziecko dobudzić, potem zadzwonił na pogotowie. To wskazuje na to, że zamiarem swoim oskarżony nie obejmował śmierci dziecka, nawet nie godził się na to, żeby dziecko umarło. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura nie wyklucza apelacji, w której będzie się domagać zakwalifikowania czynu jako zabójstwo. W czasie śledztwa okazało się, że bicie dziecka było na porządku dziennym. Rodzina była pod opieką socjalną. Pracownica ośrodka opieki społecznej zauważyła siniaki u dziecka i zabrała chłopca do lekarza, ale ten nie stwierdził jednoznacznie, że są spowodowane uderzeniami. Matka 2-latka nie została oskarżona, sąd odebrał jej prawa do opieki nad 2-miesięcznym dzieckiem. W serwisie Trójki kolejne tematy. Możliwe, że już podczas wakacji będzie można zapłacić mandat kartą w radiowozie. We wtorek ma rząd przyjąć projekt ustawy, która umożliwi policjantom pobieranie mandatów bezgotówkowo za pomocą terminali. Sprawą zajmował się Mariusz Pieśniewski. Terminale do płatności kartą mogłyby się pojawić w pierwszych radiowozach już w wakacje. Wszystko zależy od tempa prac parlamentu, przyznaje szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Jest to bardzo prawdopodobne, że ten proces legislacyjny może skończyć się jeszcze w okresie przed przerwą wakacyjną, chociaż oczywiście to zależy od Sejmu Rzeczypospolitej. Policjanci od dawna zgłaszali potrzebę wyposażenia ich w terminale, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Sami funkcjonariusze bardzo często artykułowali potrzebę dysponowania takimi terminalami, to mocno też uprości kwestie postępowania i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Policjanci w sytuacji popełnienia wykroczenia drogowego przez obcokrajowca musieli szukać z nim bankomatu lub placówki bankowej. W momencie, kiedy otrzymamy pierwszą partię do ich testowania, natychmiast przystąpimy do szkolenia funkcjonariuszy. Pierwsza transza terminali 2000 urządzeń trafiłaby właśnie do patroli drogówki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. We Włoszech sąd kasacyjny zniósł właśnie obowiązek zapewnienia po rozwodzie byłej żonie czy mężowi dotychczasowego poziomu życia. A włoskie media tę decyzję uznały za przełomową. Sąd wydał wyrok w sprawie wysokich roszczeń byłej małżonki Vittorio Grillego, ministra gospodarki w rządzie Mario Montiego. Sędziowie uznali, że Grilli ma wyłącznie obowiązek zapewnienia byłej żonie środków do życia i samowystarczalności finansowej. I to zależnie od jej prywatnego majątku, zarobków lub możliwości podjęcia pracy. Media przypominają, że Silvio Berlusconi płaci swojej drugiej żonie 1 800 000 euro alimentów miesięcznie. Włoscy prawnicy tłumaczą, że decyzja sądu kasacyjnego jest rewolucyjna, bo nie dotyczy wyłącznie rozwodów ludzi zamożnych. Otwiera drogę setkom tysięcy odwołań od wydanych już wyroków. We Włoszech liczba rozwodów i separacji stale rośnie. W ubiegłym roku było ich w sumie 175 tysięcy. Prawie tyle, co zawartych małżeństw. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec w serwisie Trójki odwiedzamy Kampinowski Park Narodowy. Pojawiły się tam wilki. Naukowcy badają, skąd się wzięły. W czasach PRL-u w podwarszawskim parku wilki zostały niemal całkowicie wytępione. Teraz całą rodzinę zarejestrowały wideo pułapki. Skąd przywędrowały? W tym mogą pomóc badania genetyczne, tłumaczy Maciej Szewczyk ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Bardzo blisko spokrewniony, prawdopodobnie siostra tej wadery, znajduje się w lasach gostynińsko-włocławskich, czyli kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód, a obydwie te samice są blisko spokrewnione z watahą z Puszczy Bydgoskiej. Badacze zapewniają, że zwierzęta nie są zagrożeniem dla okolicznych mieszkańców. Na pewno nie mamy się czego obawiać, bo wilki boją się nas bardziej niż my ich. Przeważnie obserwacja jest bardzo krótka i zobaczymy wyłącznie ogon uciekającego wilka. W Kampinosie żyje co najmniej 6 wilków. O 17.30 w Trójce Wiadomości. W skrócie już teraz zapraszamy. A teraz w Trójce Sport i Tomasz Gorazdowski. Wszystko się potwierdziło, choć nie wszystko wyjaśniło. Potwierdziło się, że trener Tałant Dujszebajew, mając świadomość, że i on zawalił sprawę, zrezygnował z prowadzenia kadry piłkarzy ręcznych. Rezygnacja została przyjęta przez zarząd związku, mówi rzecznik Jan Korczak-Mleczko. Spotkanie było udane, choć smutne. Miało taki troszeczkę osobisty charakter, bo obaj panowie doskonale się znają, wielokrotnie rozmawiali, darzą się ogromnym szacunkiem, wspólnie podsumowali osiągnięcia drużyny narodowej pod wodzą trenera Dujszebajewa, przeanalizowali też porażki, jakie miały miejsce. Szkoleniowiec podtrzymał swoją decyzję o rezygnacji z funkcji selekcjonera, że została ona uszanowana przez prezesa Andrzeja Kraśnickiego. Nie wyjaśniło się natomiast, kto zastąpi Dujszebajewa na stanowisku trenera. Za godzinę u nas rozpoczyna się pierwszy mecz piłkarskiej kolejki. W grupie spadkowej Zagłębie Lubin zagra z Piastem Gliwicem. Początek o 18. Można by odnieść wrażenie, że we francuskiej lidze piłkarskiej najwyższej klasy grają tylko dwa zespoły, bo piłkarze tylko dwóch właśnie znaleźli się w 11 sezonu. To 7 zawodników Monaco z Kamilem Glikiem i 4 piłkarzy z Paris Saint-Germain. Monaco we Francji zmierza po Mistrzostwo Kraju. W Lidze Mistrzów dotarli nieoczekiwanie aż do półfinałów. Dla Kamila Glika to też był bardzo dobry sezon. Zagrał w 34 spotkaniach, 14 razy wtedy jego zespół nie stracił gola, a sam Glik zdobył ich aż 6. Z Monaco do Nicei tylko krok. Na Lazurowym Wybrzeżu trwają żeglarskie Mistrzostwa Europy w klasie RSX. Wśród pań znakomite pozycje zajmują nasze windsurferki. Po 7 wyścigach fazy eliminacyjnej i zasadniczej prowadzi Maja Dziarnowska, a trzecia jest Zofia Klepacka. W gronie mężczyzn o kilka pozycji spadł Paweł Tarnowski, ale nie ma czym się przejmować. To w sumie nie ma większego znaczenia, bo jutro punkty się kasują. Myślę, że na pewno czysta głowa, trzeba się zrelaksować, przeanalizować wieczorem to, co się zdarzyło, ale następnie już o tym zapomnieć i myśleć tylko pozytywnie o tym, co będzie jutro. No i miejmy nadzieję, że jutro się wszystko jakoś tam dobrze poukłada. Zgodnie z nowym systemem rozgrywania regat, najlepsza dwunastka zarówno spośród kobiet, jak i mężczyzn przystąpi jutro do bezpośredniej rywalizacji o medale od ćwierćfinału. Najlepsza szóstka popłynie następnie w półfinałach, a z nich najlepsze trójki zmierzą się w finale. To system może nie do końca sprawiedliwy dla wielu zawodników, ale z całą pewnością bardziej widowiskowy i atrakcyjny dla widzów. A prognoza na jutro taka sobie. Mawiać zaledwie do 5 węzłów. Marsylia, Monika Sołkowska. A dzisiaj wiało prawie 15 węzłów. Co ciekawego wydarzyło się albo wydarzy w sporcie na przykład za pół godziny? O tym po godzinie 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już jutro zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia już jutro między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na relację zaprasza sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Nowy smartfon LG G6 z ekranem Full Vision o przekątnej 5,7 cala i słuchawkami LG HBS 910 w zestawie. Już za 3299 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Już drugi rok z rzędu jest najczęściej wyszukiwanym w serwisie Otomoto samochodem dostawczym? A poza tym już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? To musi być Fiat Ducato. Swoją drogą nic dziwnego. Ładowność do 2200 kg i niezliczone możliwości adaptacyjne. Pozostaje tylko pytanie, którą z wersji Fiata Ducato wybrać. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato już od 68 400 zł netto.

Pan Jerzy dodzwonił się do nas. Witam pana, halo. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry, panie. Najlepszego żeglarza witam ze Szczecina. Bardzo panie mi miło, Kubo, tak. Ten taniec, o którym panowie rozmawialiście dzisiaj przesympatycznie, z Charleston, trzeba kolana trzymać razem i toły nóg chodzą w lewo i w prawo. Czyli jednak występuje w przyrodzie, bo ja myślałem, że już kolega z Waszyngtonu mnie naciąga po prostu. Absolutnie nie naciągał pana kolega i mówił o bardzo precyzyjnym... Stąd ta sukienka z piórami i bardzo krótka. Czyli się zgadza. Domyślam. Bardzo panu dziękuję za tę garść jakże istotnych informacji. Grupa Texas. Czego to ludzie, proszę państwa, nie wymyślą, by się nieco rozerwać? Sexting to jest przesyłanie własnych nagich zdjęć smartfonem. Najnowsza aplikacja Gallery Guardian ma pomóc rodzicom rozwiązać problem. Aplikacja rozpoznaje nagie zdjęcia, powiadamia wyznaczone osoby o jego zrobieniu lub oglądaniu. Daniel Skowroński, wynalazca aplikacji. Najpierw nasza aplikacja identyfikuje, czy na zdjęciu jest człowiek, potem sprawdza, czy na zdjęciu widać dużo skóry. Jeśli tak, to algorytm sprawdza proporcje i gdy decyduje, że zawartość jest podejrzana, wysyła informacje rodzicom o niewłaściwej fotografii. Ten algorytm każdego dnia sam się udoskonala. 11% młodych ludzi przesyła zdjęcia o charakterze erotycznym. Ponad 1/3 młodych ludzi takie zdjęcia otrzymuje. Łukasz Wojtasik, koordynator programu Dziecko w sieci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Rozwiązania kontroli rodzicielskiej pomagają rodzicom zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Tak więc takie rozwiązanie jest ciekawe, ale musimy pamiętać jako rodzice, że nic nie zastąpi edukacji, nic nie zastąpi poinformowania dziecka o możliwych konsekwencjach przesyłania zdjęć o charakterze erotycznym. Czy w ogóle uważacie, że to jest dobry pomysł, taka aplikacja? Blokowanie jest dobrym pomysłem, ale niekoniecznie informowanie rodziców. A dlaczego? No dlatego, że dla tego dziecka to może być niefajne. Bo trzeba będzie dyskutować z rodzicami? No i lepiej, żeby dziecko samo powiedziało, jeśli będzie na to gotowe. Się zdarzają takie sytuacje. No i co o tym myślisz, jak ktoś komuś wysyła takie nagie zdjęcia? Jak ktoś sobie wysyła, no to niech wysyła, ale no to nie jest dobre. Trzeba tutaj odgraniczyć małe dzieci, młodsze nastolatki i już nastolatki. Martyna Różycka z zespołu ekspertów dyżurnet.pl, będącego punktem kontaktowym do zgłaszania nielegalnych treści w internecie. Nastolatki no, powinny podejmować samodzielnie decyzje. Rodzice powinni bardziej kłaść nacisk na edukację, a nie na rozwiązania technologiczne, jeżeli mówimy o nastolatkach. Bo przy młodszych dzieciach rzeczywiście jest prościej obwarować dziecko rozwiązaniami technologicznymi. Natomiast jak rozmawiamy szczególnie z tymi starszymi nastolatkami, to niestety od razu nam mówią wprost, my będziemy wysyłać swoje nagie sextingowe zdjęcia, bo wysyłamy każde inne zdjęcia. I wy, dorośli, rodzice, edukatorzy, nauczyciele, ktokolwiek, nie jesteście nam w stanie tego zabronić. A czasami nastolatki mówią, no i wypłyną takie nagie zdjęcia i co z tego? To jest trochę takie naruszanie swojej godności. Podejmowanie działań o charakterze sextingowym, eksperymentowanie z seksualnością jest naturalne dla tego etapu rozwojowego nastolatków. Natomiast oni często nie zdają sobie sprawy z możliwych konsekwencji. Sytuacje, kiedy materiały sextingowe wyciekają do internetu, czasami kończą się bardzo źle, a nawet tragicznie. Taka sytuacja jest bardzo obciążająca dla części młodych ludzi. Część ofiar sextingu czy następującej w efekcie sextingu cyberprzemocy nie radzi sobie z tą sytuacją, szczególnie jeżeli nie otrzyma pomocy od osób dorosłych i wsparcia. Tematem zajął się Łukasz Welewski. Tu Trójka, 19 minut po 17. Przed nami zdaje się turniej skrablowy, tak panie Michale? Pomiędzy rankiem a popołudniem? Tymczasem ja przed chwilą w studiu na podłodze znalazłem literkę P. Ciekawe. I oni chcą rozegrać uczciwy turniej. And while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music. Playing. When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we wing home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on, come on and come fly with me. Let's fly away. You can use some exotic booze. There's a bar in far Bombay. Come fly with me, come fly, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, come on, come on, come dance with me. Come on, come on, come Barry Manilow. Jak to było? Trzeszczy? Krzyczy? Nie. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Piszczy, tego słowa piszczy mi zabrakło. Tak, Katarzyna Kłosińska w naszym studiu. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Pan Adam, list od pana Adama ciekawy, ponieważ często pewnie i inni, nie tego Adama, Michał pyta, innego pana Adama, często zapewne i inni słuchacze, jeżdżąc po Polsce, w ten sposób się zastanawiają. Tak, zastanawiają się nad nazwami miejscowości, a pan Adam konkretnie zastanawia się i pyta, skąd się wzięły takie nazwy jak na przykład Kiku albo Kikoły. To są w różnych takich regionach Polski, między innymi na Mazowszu. Kiku i Kikoły. Prawdopodobnie, bo to nie jest tak na 100% pewne, ale przyjmuje się, że u tych nazw, u źródeł tych nazw mamy słowo, które też jest obecne w wyrazie kikut. Taki dawny wyraz kika, który znaczył tyle, co ucięty pień. No i właśnie ten kikut, kiku, kikoł, kikoły, ucięty pień, a więc te miejscowości zawdzięczają swoje nazwy temu, że powstały w miejscu, gdzie wykarczowano drzewa. Mhm. To było bardzo częste, że nadawano miejscowościom nazwy w taki sposób, które się odnosiły do jakiegoś do jakiejś cechy terenu. Dąbrowa, prawda, bo dęby rosły, Wiśniówka, bo wiśnia, prawda, jakieś góry, pagórki i tak dalej. I co ciekawe, właśnie tak jak już powiedziałam, do tej rodziny wyrazów należy też ten kikut, czyli jak wiemy część kończyny albo palca, która została po ucięciu, albo też mówi się kikut na po prostu coś, co sterczy, jakiś niewielki fragment, który wystaje, tak, z czegoś, co zostało uszkodzone, na przykład kikuty drzew czy kikut komina. No i z tym wszystkim ma też związek wiele nazwisk. Może te nazwiska, no na przykład są to takie nazwiska jak kik, kika, kikos, kikun, kikuta, kikel, kikiel też może tam być. Ale to nie są chyba zbyt powszechne nazwiska. No nie, dlatego że te nazwiska powstały w ten sposób, że pierwotnie były przezwiskami odnoszącymi się właśnie do kikuta, czyli inaczej mówiąc, albo czytam do tego kiki, kika, które nazywały osobę, która jest jakby, by to powiedzieć, no na przykład straciła rękę, prawda? Czyli, no i to nie jest zbyt powszechna sytuacja taka w Polsce nie była, no, że ale ludzie... jak na przykład wieś byłaby leśników, drwali, to takich nazwisk mogło być sporo. A ma pan redaktor rację, wtedy tak, wtedy mogli oni być, nosić te nazwiska, bo jak wiemy, nazwiska bardzo często powstawały jako przezwiska. Na przykład dlatego mamy bardzo dużo Nowaków, no bo Nowak ten, kto jest nowy we wsi, więc i tu się okazuje, że w ogóle Nowaków jest najwięcej w Polsce, znaczy najczęstsze nazwisko to jest Nowak, ćwierć miliona ludzi nosi te nazwiska. Czy na przykład Broda, no bo nosił brodę, prawda? Albo Wlazło, inaczej, albo Wlazły. No ten, kto gdzieś wlazł, czyli intruz. No, a jeszcze zapytam, bo tutaj słuchaczka jedna mi doniosła. Aha. Prosiła, żeby panu redaktorowi zrobić jakiś prezent. Nie powiedz, słuchaczka prosiła o zachowanie anonimowości. Aha. I... prosiła, żebym wyjaśniła, skąd się wzięło pańskie nazwisko, czyli Strzyczkowski. No skąd się wzięło? No i tutaj... Ciekaw jestem badań pani profesor. Badań, tak. Otóż co mi się udało wybadać, że tutaj u podstaw mamy czasownik strykać i strzykać. Tak się zaczynają, znaczy ten czasownik dał nazwiska zaczynające się na strzyc, strzycz, strzyk, stryk i tak dalej. I ten czasownik strykać, strzykać miał trzy znaczenia. No i proszę sobie teraz wybrać to, z którym chciałby się pan utożsamić. Bardzo proszę. Na co mam do wyboru? Po pierwsze, tryskać. Na przykład żmija tryska jadem. Po drugie, mówimy, że kogoś na przykład strzyka w krzyżu, czyli tak boli przeszywająco. Tak. A po trzecie ćwierkać. Dzisiaj już tego się nie używa, to znaczenie jest nieznane, ale mówiło się kiedyś na przykład, że ptaki strzykają, czyli ptaki ćwierkają. No to ja wybieram chyba to ze żmiją. Choć ten krzyż też jest kuszący. Kuszący. No i przy okazji ćwierkanie. Także. Pan Michał, list od pana Michała. Czy na antenie? O, to a propos. A propos pewnie wypowiedzi pani profesor. Czy na antenie, pyta pan Michał, językoznawcy, wypada mówić do inteligentnych słuchaczy inteligentnie? No właśnie. Słuchacz tutaj, pan Michał, rzeczywiście zwrócił uwagę na to, że kiedyś powiedziałam, wymówiłam to słowo właśnie w taki miękki sposób tutaj, inteligentnie. No i to jest tak, że dla mnie i też dla wielu, jak sądzę, innych osób, właśnie taka forma, taka z tym miękkim gi tutaj jest staranna. No a użyłam jej, dlatego że szanuję słuchaczy i chciałam jakby ich uhonorować taką staranniejszą formą. Przez wiele wieków, jeszcze do czasów przedwojennych, mówiono, jak na przykład możemy na filmach przedwojennych zobaczyć, generał, albo geografia, albo genialny, a nawet generał, geografia. Dlatego, że to połączenie głosek g i e, g, w wyrazach zapożyczonych było wymawiane bardzo miękko. Nawet było tam i, czyli na przykład mówiono generał, a potem właśnie g, czyli generał. I ta wymowa typu generał i właśnie inteligencja i geografia bardzo późno się pojawiła, czyli w XIX wieku, a jeszcze przez długi czas to było to g. Czyli i teraz w skrócie mówiąc... Ta inteligencja jest poprawna. Tak, tylko żeby nie przesadzać z tym g, inaczej mówiąc, obie formy są poprawne, przy czym właśnie ta miękka, inteligentny jest taka, uchodzi za staranniejszą, ale powiem, że to dotyczy tylko, ta miękka wymowa tylko dwóch słów, właśnie inteligencja i Ewangelia. Natomiast generał i geometria już dzisiaj nie mówimy, mówimy tylko generał i geometria. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Katarzyna Kłusińska. Got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see? I'm in love. And life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. On a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life. got the string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. To była Liza Stansfield. Tymczasem w Trójce minęła 17:30. Czas na skrót. Radosław Mróz. Minister Obrony Narodowej złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posłów PO. Według MON-u miało ono polegać na złożeniu fałszywego zawiadomienia o przestępstwie. To po tym, jak posłowie PO złożyli swoje zawiadomienie, twierdzą, że minister Antoni Macierewicz mógł przekroczyć uprawnienia. Sprawa dotyczy dostępu do dokumentacji przetargowej na śmigłowce dla polskiej armii. Według PO miał do niej dostęp były już szef podkomisji smoleńskiej Wacław Berczyński. Zarzut zabójstwa dla pracownika Poczty Polskiej w Kielcach 27-latkowi grozi dożywocie. Wczoraj śmiertelnie ranił on nożem koleżankę z pracy. Kiedy próbowali zatrzymać go inni pracownicy, ranił także jednego z nich. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla napastnika. Od lat eksperci mówią, że w Polsce brakuje pielęgniarek, dlatego cieszy ta informacja. Jest coraz więcej chętnych do studiowania pielęgniarstwa. Na wielu uniwersytetach, na wydziałach pielęgniarskich i wyższych szkołach zawodowych, gdzie są wydziały pielęgniarskie i położnicze, nie można było skompletować naboru. A w tej chwili jest wręcz odwrotnie. Taki przykład. Na Uniwersytecie Śląskim na 200 miejsc zgłosiło się 700 parę kandydatów. To samo w warszawskim czy na Uniwersytecie Łódzkim. Mówi w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek prezes ich Rady Naczelnej Zofia Małas. No ale zła informacja jest taka, że wiele pielęgniarek wyjeżdża za granicę. Według samorządu w ostatnich latach to około 20 tysięcy. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Zaprasza Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W kwietniu inflacja liczona rok do roku wyniosła tyle samo, ile w marcu, czyli 2%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te są zgodne z wcześniejszym szacunkiem GUS i oczekiwaniami analityków. W kwietniu ceny żywności pozostały na poziomie obserwowanym przed miesiącem. Najbardziej podrożało mięso. Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili także za ryż, pieczywo oraz warzywa. Niższe były natomiast ceny mąki, tłuszczu, kosztów zwierzęcych i roślinnych tańsze niż w marcu były owoce oraz ryby i owoce morza, a także cukier. Od przyszłego roku więcej Polaków będzie mogło inwestować w nieruchomości. Będzie to można robić za pośrednictwem tzw. REIT-ów, czyli instytucji, które czerpią zyski z czynszów i wynajmu nieruchomości. Udziały w REIT-ach kupuje się tak jak akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych. To może być opłacalne, mówi wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz Stasiak. Myślę, że godziwie można zarobić. Analiza historyczna pokazuje, że inwestycje w REIT-ach cechują się bardzo dobrą relacją stopy zwrotu do ryzyka. Ryzyka, które jest relatywnie niskie, ponieważ są to inwestycje w nieruchomości. Ale chciałbym, żeby nie było to odebrane jako informacja, że na inwestowaniu w nieruchomościach nie można stracić. Oczywiście można również stracić, dlatego tak ważne jest, żeby inwestowanie w nieruchomości powierzyć profesjonalistom. Włodzimierz Stasiak dodaje, że najważniejszą zaletą REIT-ów jest możliwość inwestowania znacznie niższych kwot niż wówczas, gdy samemu kupuje się mieszkanie na wynajem. Tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych podsumuje dla Trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński. WIG20 w tym tygodniu poruszał się w trendzie bocznym. Co prawda indeks podjął próbę przebicia poziomu 2400 punktów, ale cały tydzień kończy wyraźnie poniżej. Dosyć słabo zachowywały się również spółki małe i średnie, choć ich zmienność była wyraźnie niższa niż spółek z WIG20. Wygrana Emmanuela Macrona w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji przyjęta została przez rynki bardzo spokojnie. Wydaje się, że ryzyko polityczne w Europie przynajmniej na jakiś czas uległo wyraźnemu zmniejszeniu. Poznaliśmy dane dotyczące inflacji w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyniosła 2,2% rok do roku. W kolejnym tygodniu dowiemy się z kolei o takich danych jak produkcja przemysłowa czy też sprzedaż detaliczna w Polsce. Na koniec dnia w piątek giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrost WIG-u 20 o 0,15%. Szeroki indeks WIG zanotował spadek, ale minimalny i 0,01%. Obroty wyniosły ponad 906 milionów złotych. W oczekiwaniu na decyzję agencji Moody's w sprawie polskiego ratingu na rynku walutowym jest spokojnie. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,85 zł euro, 4,20 zł

wokół mnóstwo milczących dziś sprzętów, z których niegdyś wydobywano Pink Floydową magię. Gitara, na której Gilmour wyczarował echa, watersowska basówka pulsująca w Money, koordynator azymutu, sprzęt do wytwarzania efektu koncertowej kwadrofonii. Ale nie mogło też zabraknąć... świni. Różowej, nadmuchiwanej, tej, która szybowała sobie nad elektrownią w Battersea. Wisi nad nami i tu, a i elektrownia stoi. To paralaksa. W całość dekoracje układają się tylko, jeżeli patrzysz na nie z jednego punktu. Ray Winkler z firmy architektonicznej Stufish. W przeciwnym wypadku rozpadają się na osobne części. Nieźle się bawiliśmy, ustawiając to. Naprzeciwko nieprzenikniony mur i szereg ogromnych kukieł używanych podczas koncertowych inscenizacji ściany w 1980 roku. A na koniec? Małe przypomnienie, bo mimo tych wszystkich fajerwerków, w gruncie rzeczy najważniejsze zawsze były niepowtarzalna gitara, harmonie i ciary na plecach. Albo inaczej, wygodne odrętwienie. Mnóstwo projektorów, otaczający cię dźwięk, lasery, dym, to próba odtworzenia koncertu w bardzo ograniczonych przestrzeni i czasie. Zwieńczenie wystawy to ostatni występ w pełnym składzie na Live Aid w 2005 roku. To wzruszający widok czterech facetów, których na początku wystawy poznajemy pełnych młodzieńczych nadziei. Pink Floydową podróż z przystankami po ciemnej stronie księżyca i wewnętrznej stronie muru wybierać się można do 1 października. Z Londynu dla Państwa Adam Dąbrowski. Tak pięknie za oknem? To Goodbye Blue Sky. Look, mommy, there's no plane up in the sky. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, z nami profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauki, profesor Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa. Witam panów w Trójce. Po brukselskim szczycie i 27-1 Platforma Obywatelska wyraźnie złapała wiatr w żagle i zaczęła zyskiwać. Czy teraz po tym ostatnim tygodniu ta sytuacja może się zmienić? Panie profesorze? Na scenie politycznej to nie zmieniło się nic takiego, jednak ta wzrost albo spadek poparcia to jest na ogół reakcją, to jest odpowiedź społeczeństwa na tego typu zmiany właśnie jak te wydarzenia, jak posiedzenie w Brukseli, a później przyjazd Donalda Tuska po jakimś czasie, rzecz jasna, może być to z opóźnieniem. Natomiast nie wydarzyło się nic innego specjalnego w ciągu ostatnich dni. Jedyne, co się wydarzyło, to pewne zmiany, wolty, można by powiedzieć, było Platformy Obywatelskiej. Dość poważne, przyzna pan. Wydaje się tak. I można to skomentować w taki sposób, że no ja sądzę, że te wypowiedzi Grzegorza Schetyny, które trochę zaprzeczają dotychczasowej linii Platformy, jakkolwiek by ją oceniać, wynikają z takiej potrzeby, z przekonania, że warto ten wzrost poparcia, te 10% poparcia, które przyrosło, tak średnio rzecz biorąc do 30-32%, utrzymać za wszelką cenę. No pytanie, czy to się uda utrzymać? Ja tylko przypomnę, w deklaracji wyborczej PO z października ubiegłego roku opowiadała się za podniesieniem wieku emerytalnego obniżonego przez PiS. Teraz słyszymy, że Platforma Podwyżki nie chce, nawet opowiada się za wprowadzeniem 13 emerytury. Główny ekonomista PO przekonywał, że podwyższenie płacy minimalnej jest niekorzystne dla gospodarki. Teraz PO mówi, że płace będzie podwyższać. O uchodźcach też właściwie słyszeliśmy i nie wiemy do końca, jakie jest to stanowisko, czy Grzegorz Schetyna mówił o uchodźcach, czy o migrantach. Skąd te potknięcia wizerunkowe? Czy to jest coś poważniejszego, czy właśnie tylko chodzi o marketing polityczny? No, wydaje mi się, że partie polityczne nigdy nie były koherentne w sensie w sferze programowej. Raczej program, elementy programu, swoje główne idee traktowali dosyć instrumentalnie. Zastanawiali się przede wszystkim, czy to jest coś, co przyciągnie uwagę wyborców i da im sukces wyborczy. No ale w tym tygodniu Grzegorz Schetyna sam prosił dziennikarzy, żeby zajrzeli do programu wyborczego i w tym programie wyborczym było zupełnie coś innego, niż mówił dzień później. Grzegorz Schetyna to jest jeszcze kolejny rozdział. To jest człowiek, który jest dobrym organizatorem, świetnie zarządza w sensie technicznym, natomiast to nigdy nie był człowiek, który potrafił operować ideami politycznymi, programem politycznym. Jemu się wiele rzeczy myli. Wiele było tego przykładów. Ja się w ogóle temu nie dziwię. No, Platforma zdecydowała się na takiego lidera technicznego, bym powiedział, i wydaje mi się, że to jest raczej obciążenie. No, jesteśmy w takiej fazie rozwoju politycznego czy kultury politycznej, że potrzeba silnych liderów w sensie ideologicznym. No, sukces PiSu to jest sukces przywództwa, które potrafi zintegrować dosyć chaotyczne w zasadzie zaplecze, czy może nie chaotyczne, ale złożone dosyć zaplecze polityczne i to jeden z czynników sukcesów. Natomiast po stronie Platformy jest tak, że mają problem z przywództwem. No, to przywództwo, które jest obecnie, ono jest po prostu słabe. Ono jest słabe koncepcyjnie i jest, czy to nie jest niewiarygodne za bardzo. Problem z pomysłem na te partie. Czy to nie jest tak, że PO teraz wyraźnie wchodzi w buty PiSu? No widzimy to 500+. Wcześniej słyszeliśmy polityków Platformy, którzy mówili, że 500+ zrujnuje budżet państwa. Teraz politycy tej samej partii mówią, że będzie 500+ także na pierwsze dziecko. Trzeba na to patrzeć jako na cechę naszej sceny politycznej, która się zintensyfikowała, ta scena ta w kierunku ujednolicenia, uniformizacji w ciągu właśnie ostatniego tygodnia. To jest dosyć niecodzienne, bo chyba tak jak porównujemy Polskę z innymi demokracjami europejskimi, ale nawet ze Stanami Zjednoczonymi czy krajami anglosaskimi, to nie ma chyba takiego przypadku, żeby dwie dominujące partie, w ogóle taki przypadek, że mamy do czynienia właśnie z takim dualizmem, jest rzadkim przypadkiem. System brytyjski tutaj się kojarzy, ale nie ma takiego czegoś, że w ciągu, w bardzo krótkim okresie mamy do czynienia z czymś takim jak ujednolicenie. I powstaje pytanie, czy w tej chwili, czy te dwie partie, PiS i Platforma Obywatelska, różnią się czy od siebie. Pan dostrzega takie różnice? W tej chwili nie dostrzegam. Dokładnie po tym, co pan wymienił, chodzi o to, że Platforma upodobniła się do PiSu. Tymczasem to, co mogłoby utrzymać może nawet przewagę Platformy Obywatelskiej, a przynajmniej tą równowagę sił, to jest oferowanie wyborcy czegoś nowego. Tym czymś nowym to musiałoby być związane z ryzykiem, czyli jednak poparcie przyjmowania uchodźców, czy trzymanie się tego programu powiększenia wieku emerytalnego. To byłoby coś takiego, co wbrew, myślę, wiedzy Grzegorza Schetyny i jego wizji polityki mogłoby przyciągnąć uwagę wyborców, bo wyborcy jednak lubią nie tyle może oryginalność, co właśnie pewne nowatorstwo. Tymczasem, jeżeli mamy dwie identyczne partie, to powstaje pytanie, czym one się różnią. Czyli co, sugeruje pan profesor, że jest coś takiego w polityce jak premia za konsekwencje? Zdecydowanie tak. Na przykład Viktor Orban coś taką premię otrzymywał i wielu innych przywódców również. Ale tutaj chodzi mi o coś innego, że to, co się zdarzyło w ciągu tych ostatnich kilkunastu dni w Polsce, jest świadectwem czegoś, co określa się mianem personalizacji polityki. Partie przestają się różnić czymkolwiek, przynajmniej na tym etapie, bo może w ciągu kilku dni Grzegorz Schetyna dojdzie do wniosku, że warto jednak wrócić do tych korzeni, ale partie nie różnią się niczym. Natomiast po co politycy w ogóle zabierają głos publicznie? Prawdopodobnie mamy do czynienia z czymś takim, no jednak jak politykom zależy na utrzymaniu jednak własnej pozycji. No ci, którzy już w tej chwili reprezentują, zajmują jakieś stanowiska, są w parlamencie, doszli do wniosku, że żeby to utrzymać, no to po prostu trzeba odpowiadać na pytania, na zapotrzebowanie elektoratu. To jest odejście takiej... Ale taki... Platformie przecież nie chodzi teraz o utrzymanie swojej pozycji, tylko o wygranie wyborów. Panie profesorze, czy Platforma może wygrać wybory, upodobniając się do Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o program? Bo różnic faktycznie no, za wiele nie ma. No, raczej bym nie popierał tej tezy, którą tu panowie głosicie, że się te partie upodobniają. One się upodobniają być może w sferze programu socjalnego, trochę gospodarczego, no ale jednak te partie są fundamentalnie różne, jeśli chodzi o stosunek do pewnych zasad ustrojowych. Przecież olbrzymi spór o Trybunał Konstytucyjny, jakkolwiek ta dyskusja troszeczkę wygasła, ale wciąż jest tak, że to jest ważne, że Platforma głosi, że to był zamach na instytucje, istotne instytucje demokratyczne i tutaj nie ma porozumienia i nigdy nie będzie między tymi partiami i Platforma moim zdaniem być może będzie wygrywała pewną część elektoratu przynajmniej właśnie tym, że głosi, że jest bardzo demokratyczna, że respektuje pewne pozapolityczne instytucje demokratyczne, że jest proeuropejska, że szanuje partnerstwo europejskie. No ale PiS mówi to samo, też jesteśmy proeuropejscy. PiS nie mówi tego samego, znaczy nie wiem czy mówi, ale tworzy atmosferę olbrzymiej nieufności w stosunku do głównych partnerów europejskich, Niemiec w szczególności. Spór z Francją, kilka sporów w zasadzie z Francją, olbrzymie okazywanie nieufności instytucjom europejskim, przykład właśnie z Radą Europejską, z Tuskiem i tak dalej. Także nie, tutaj jest kompletny odjazd w dwa różne kierunki, natomiast sądzę, że Platforma będzie wygrywała tym czynnikiem. Oczywiście będzie bardzo wiele zależało od tego, jak się będzie rozgrywana sytuacja na wielu innych polach, na polu socjalnym, gospodarczym i tak dalej. Zobaczymy, czy programy pisowskie w sferze, w różnych sektorach gospodarki będą odnosiły dobre rezultaty, prawda? To, co robi premier Morawiecki, to wygląda dosyć zachęcająco, czy premier Gowin. No i te natomiast wyniki zobaczymy... płynące z gospodarki też no, nie są najgorsze, tak mówiąc. Nie są najgorsze, ogólnie. Tak, ale tutaj jest dużo retoryki, to jest dużo takiego, nie chcę powiedzieć propagandy, ale takiego przedstawiania raczej wielkich zamierzeń, wielkich wizji niż rezultatów, bo w gospodarce problem jest tego typu, że rezultaty, takie prawdziwe rezultaty widać dopiero po wielu latach profesor od tego, Henryk co się zaczyna. Spójrzmy na to jednak od strony reakcji wyborców, bo w gruncie rzeczy to posunięcie ze strony PiS-u, mianowicie sformułowanie czterech pytań pod adresem Platformy i wymuszenie na nie odpowiedzi na pytanie, to było nastawione właśnie na to, żeby ona zapowiedziała w dalszym ciągu wydłużenie wieku emerytalnego, czyli odwrót od tych wszystkich rzeczy, które przez PiS no i dużą część społeczeństwa odbierane są niezwykle pozytywnie. To o to chodziło i Platforma dała się na to złapać jednak. A przynajmniej pułapka. Grzegorz Schetyna zareagował w ten sposób. Ta pierwsza reakcja Grzegorza Schetyny właśnie była taką trochę reakcją paniczną, bym powiedział. I to nazywam właściwie tą polityką upodabniania. Tu nie chodzi oczywiście o światopogląd, o ideologię, bo na przykład polityka zagraniczna zasadniczo będzie różniła na pewno Platformę od polityki PiS-u, jeżeli chodzi o posunięcia dyplomatyczne, zdecydowanie miejsce Polski na świecie. Ta proeuropejskość Platformy na pewno się utrzyma, ale myślę, że elektorat to odbiera w ten sposób i zadaje sobie pytanie, czy my nie mamy do czynienia w gruncie rzeczy z tą samą partią, znaczy z partiami, które reprezentują taką orientację centro-prawicową. Platforma w moim przekonaniu popełnia ten sam błąd, który popełniała w ciągu 8 lat, zamiast reformować nie tyle społeczeństwo polskie, co gospodarkę, tak jak chciała, odchodzi od tego. W dalszym ciągu mamy do czynienia z zaoferowaniem się powrotem do status quo. Zamiast, i to jest pierwsza rzecz, jeszcze drugą rzecz dodam. Podstawowy błąd Platformy, którego myślę, że nie jest w stanie pokonać, to jest brak zmiany pokoleniowej. gdyby dokonała się zmiana pokoleniowa w Platformie, a takie postaci, takie osobistości istnieją niewątpliwie, to nawet nie formułując jakiegoś zasadniczo różnego programu, zostałby to odebrane niezwykle pozytywnie przez społeczeństwo, że oto coś nowego i oni prawdopodobnie będą zmieniali. Panowie, czy na tej ostatniej wymianie ciosów między PiS-em a Platformą mogą zyskać mniejsze ugrupowania, czy też ta nasza scena polityczna jest zabetonowana? No, w tym momencie akurat widać, że dominują w sposób bezwzględny te dwie największe formacje. W którymś momencie było Nowoczesna była na fali i wydawało się, że będzie tą główną siłą opozycyjną, ale tak się nie stało. Jeśli, przepraszam, wejdę w słowo, Ryszard Petru mówi tak, jesteśmy za przyjmowaniem uchodźców, jesteśmy za podnoszeniem wieku emerytalnego. Jeżeli ktoś mówi, że trzeba obniżać wiek emerytalny, to po prostu okłamuje Polaków. Czyli jest tutaj konsekwentny. On jest konsekwentny, tak, z tym, że najczęściej błędy strategiczne, błędy w polityce wynikają z charakteru przywództwa niż z tego, co się głosi, niż z jakichś bardzo precyzyjnych programów politycznych, gospodarczych, bo prawdę mówiąc na te czynniki Polacy nigdy nie byli zbytnio wrażliwi, może poza czymś bardzo takim wyrazistym jak 500+, prawda? Ale natomiast politycy najwięcej porażek ponoszą i czy narażeni są na największe porażki w sferze swojego przywództwa, w sferze sposobu przekazu, w sferze tworzenia pewnej atmosfery, pewnego klimatu. Dzisiaj widać na przykład, że PiS tworzy atmosferę, że jest na fali, że jest w ofensywie, że potrafi zagonić w kozi róg, tak zwany kozi róg Platformę, i to rzeczywiście PiSowi się świetnie udaje, korzystając z różnych wsparcia, różnych mediów, środowisk mniej lub bardziej opiniotwórczych. Natomiast Platforma w sposób widoczny nie jest w stanie odpowiedzieć, bo wewnętrznie nie jest zbytnio koherentna, przywództwo obecne nigdy nie było dobre jakby w sferze programowej, w sferze idei politycznych. Po prostu nie ma pomysłów takich szerszych poza tym, co zrobić dosłownie minutę i profesor Henryk Domański. Jeżeli chodzi, kto może na tym skorzystać, Nowoczesna na przykład w słowach Ryszarda Petru wysunęła bardzo dobry, ten właśnie taki bardzo modernizujący projekt dotyczący chociażby programu 500+. Oczywiście będziemy go kontynuować, powiedział Petru, ale odbierając najzamożniejszym, to było bardzo właśnie rozsądne i racjonalne. Myślę, że to by przekonywało dużą część. To był taki platformianiennego tej części tego programu politycznego z lat 2005-2007, z tych pierwszych. Ale Nowoczesna niestety w tej chwili obawiam się, że jest na fali spadkowej. Panowie, dziękuję bardzo. Profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk, profesor Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Niedzielny wieczór będzie uroczy, bo wypełniony naprawdę doskonałymi interpretacjami standardów. Prosto z Kansas City, Deborah Brown. Sophisticated lady, I know. A towarzyszyć jej będzie międzynarodowy skład wirtuozów z Sylwestrem Ostrowskim na czele. Zapraszam do trójki o godzinie 19:05. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Black Red White przedstawia. Meble i dodatki łączą się w pary. Fotel przysunął się do lampy. Wazon dopasował się z ławą. A bawełniany koc otulił sofę. W parach i osobno. Teraz wybrane meble i dodatki 10% taniej. A cały asortyment w 20 ratach 0%. Tylko do 29 maja. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom.